Het is nu 9 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars. Met aanslagen die doorgaan in Israël. Met een wereld die zich steeds meer tegen Israël keert. Met een vrijgeven van een bedrag van 150 miljard volgens sommige bronnen aan Iran. Staan we aan de vooravond van gebeurtenissen waarvan u en ik nog niet weten wat er staat te gebeuren. Daarom ben ik dankbaar met Radio Israël en haar nieuwsfeiten. Maar ook heb ik belangrijk persoonlijk nieuws. En dat hoort u aan het einde van dit programma. Welkom bij Frontline Israël. You brought us from Egypt for a thousand years ago. By your mighty power, you gave us a home. For it was the plan that through Abraham's seed, all men from their seed would be salvation has come, the Lamb of God was slain. Still Israel waits the Messiah to claim. We pray for that day that you promised of old, when all Israel, Messiah will know. Bringing Us Back van The Lamb. En dat is wel zeer actueel, ook met de parasha die momenteel gevolgd wordt in de synagoge en misschien ook wel bij u thuis, waarin we duidelijk lezen over in deze periode, over de terugtocht vanuit Egypte terug naar Israël, het Joodse volk. Maar ook dat we nu zien dat steeds meer en meer Joodse mensen teruggaan naar Israël. En de grote golf moet nog komen, luisteraars. Zeer actueel. En daarom heb ik dit gekozen. Een bijzonder uur, een bijzonder programma voor mij zeker. Wat ik daarmee bedoel, dat hoort u later nog. Het is ook wel weer een droevige week als je gaat kijken wat er allemaal in Israël gebeurt. Ik zei iets in de inleiding. En vanmorgen is er een 30 jaar zwangere vrouw neergestoken in Tekoa. En in haar bovenlichaam is zij meerdere malen met een mes gestoken. De man die dat deed, die is, als ik het goed heb begrepen, doodgeschoten. Hoe de situatie met haar is, is mij onbekend. Maar gisteren, zondag 17 januari, is er een vrouw, ook een Israëlische vrouw, ook weer gedood. In dit geval Palestijnse mesteken was dat. En dat gebeurde in de nederzetting Otniel, ten zuiden van Hebron. En deze aanvaller is haar huis binnengedrokken. Volgens de eerste rapporten was de aanvaller er dus in geslaagd om het woonhuis binnen te dringen. En vermoordde de 38-jarige Daphne Meir voor de ogen van haar 15-jarige dochter. De andere drie kinderen waren ook thuis op dat moment van de aanval. Het Israëlisch leger onderzoekt een vermoeden dat de aanvaller in dienst was van de plaatselijke gemeenschap. Nou, van die plaatselijke gemeenschap is een lid, Rabbi Yehuda Klik. Denk voor u wel bekend, voor de meeste van ons die luisteren. Hij is ook de man, een activist zeg maar, voor de Joodse rechten op de Tempelberg ruim een jaar geleden, ook neergeschoten en heeft dat heel bijzonder overleefd. Nou, in de onmiddellijke nasleep van deze moord afgelopen zondag vertelde deze Klik dat sinds de oprichting van de nederzetting Otniel, zij hebben geprobeerd om in vrede te leven met al hun buren en goede relaties met hen te onderhouden. En dat is de reden dus waarom er ook in deze plaats, Otniel, een flink aantal Palestijnse arbeiders zijn. Vanmorgen ging het bericht ook weer rond dat, ik weet niet in hoeverre dat waar is, maar ik heb begrepen dat alle Palestijnse arbeiders in de Guds Etzion, waar ook Otniel bij hoort als ik het goed heb begrepen, allemaal weg moeten en daar niet meer mogen werken. En dat heeft te maken met de veiligheid. Nou, ter aanvulling, want de brute moord op deze vrouw, deze moeder, kwam slechts enkele minuten nadat een steekpartij werd voorkomen bij de westelijke poort van Kiryat Arba. En die loopt naar Hebron. En bij dat incident werd een vrouwelijke Arabische terrorist aangehouden met een mes in haar handtas, voordat ze in staat was om eventuele verwondingen toebrengen. De gedwarsboomde steekpartij was al de derde van die dag. Eerder probeerde namelijk een Arabische terrorist een steekaanval uit te voeren op de regionale brigadekruising in Samaria, ook wel bekend als de Bahad 3, maar hij werd doodgeschoten door soldaten voordat hij in staat was om iemand kwaad te doen. En voor die poging werd er ook nog eens een potentieel ernstige aanslag verijdeld bij een Jeruzalemse synagoge. Drie Arabische jongeren werden gearresteerd nadat ontdekt werd dat ze gewapend waren met messen even buiten de Heigal Yaakov synagoge in Kiryat Moshe. De drie worden verondersteld om een aanval op de synagoge uit te voeren op het moment dat deze vol dan zou zijn met gelovigen tijdens de ochtendgebeden. En mensen, dit is maar een handje, een greep uit alles wat er in de afgelopen week gebeurd is. En ook vandaag is er meer gebeurd dan alleen maar die zwangere vrouw in Tekoa. Die is neergestoken, met stenen gegooid. Ik heb begrepen dat in Jeruzalem de leidrail bekogeld is met stenen vandaag. Het gaat maar door, het gaat maar door. Een Palestijnse terroriste die gevangen genomen werden wegens het uitvoeren van aanvallen tegen Israëli's gedurende de huidige golf van geweld, zijn geïnterviewd onlangs door IDF-inlichtingofficieren. En meer dan 60% van de aanvallen die op de westelijke Jordaan-oever hebben plaatsgevonden, die vonden plaats op slechts 7 locaties. Het bleek dat de daar opgepakte mestekers wraak willen nemen. Ze voeren eigenlijk een aanval uit op de plaatsen waar terroristen eerder zijn omgekomen. In oktober was de angst over het lot van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem de centrale overweging achter een beslissing om een aanval uit te voeren. In november was het de sfeer van de voorbereiding voor een derde intifada en werden de aanvallen gezien als onderdeel van een breder initiatief. In december waren de aanslagen vooral een kwestie van het naapen van vroegere terroristen. In de afgelopen weken blijkt de belangrijkste rechtvaardiging voor deze daden de wens te zijn om wraak te nemen voor de dood van andere terroristen. Vaak zijn dat familieleden of kennissen. In veel gevallen zijn het jonge mannen die in de marge van de Palestijnse samenleving leven en is een terroristische aanslag een manier om zichzelf te kunnen zuiveren en erkenning, status zeg maar, te verwerven bij de Palestijns publiek. Raqqa. Raqqa is sinds 2014 de de facto hoofdstad van de Islamitische Staat. Veel bewoners van Raqqa zitten hier vast sinds de stad het nummer 1 doel is geworden door luchtaanvallen van de Amerikaanse geleide coalitie. Veel bewoners van Raqqa worden geconfronteerd met een bijkomend probleem, namelijk het ervoor zorgen dat hun zonen niet worden meegezogen in de gevechten. Speciaal voor de Raqqa-tieners. De ideologie van de Islamitische Staat heeft grote aantrekkingskracht. Wat ze willen is het geld en de wapens. En dan niet meegerekend zijn de bonussen, want een vechter begint met het verdienen van ongeveer $200 per maand. En dat is meer dan een gezin nodig heeft om van te leven. Hij krijgt ook extra geld voor vrouwen, voor kinderen, voor slaven en bonussen. Zo kunnen ze het potentiële maandelijks inkomen verhogen naar meer dan $500 per maand. Als hij een eigen huis wil, dan zal de Islamitische Staat hem de sleutels binnen 2 maanden overhandigen. Deze jonge mannen willen dat er naar hen geluisterd wordt als ze spreken en gevreesd worden. Deze motieven, respect, contant geld en wapens, zorgen ervoor dat deze gewone jongeren veranderen in moordenaars. Minderheden worden vervolgd. Vrijwel elke dag worden mensen in de straten geslagen of terechtgesteld. Vaak worden ze beschuldigd van het overtreden van de sharia of beschuldigd van spionage. De Islamitische Staat geeft de mensen een keuze. U kunt ontsnappen aan uw armoede door te vechten voor ons. Dit is Radio Israël met het nieuws. Een nieuwe geleide artillerieraket genaamd de Roma, die zal binnenkort operationeel worden verklaard door de Israël Defense Forces. Dit nieuwe systeem wordt geheel door de Israël Military Industries ontworpen en gebouwd. Het GPS-geleide Roma-systeem zal door het artilleriekorps worden gebruikt. Deze nieuwe artillerieraket heeft een bereik van 35 kilometer, draagt een sprinklading van 20 kilo en de raket is zo nauwkeurig dat hij altijd binnen een cirkel van 5 meter van het doel neerkomt. Duitsland heeft besloten om van de Israel Aerospace Industries de Heron TP onbemande luchtvaartuigen, dat zijn drones, te leasen als een tijdelijke oplossing voor de Bundeswehr. De Bundeswehr, luisteraars, dat zul je misschien wel weten, in Duitsland is het leger. De drones zijn geschikt voor het vliegen op medium middelmatige hoogte gedurende lange tijd en voldoen daarmee aan de eisen van de Duitse krijgsmacht. De beslissing werd afgelopen week aangekondigd in het Duitse parlement door de staatssecretaris van Defensie, Catherine Suder. En de nieuwe drones zullen in dienst komen in 2018, wanneer het huidige leasecontract voor de Heron 1 afloopt. De Bundeswehr heeft al ruime operationele ervaring opgedaan met de Heron 1 in Afghanistan. En de Heron TP zal zeker in dienst blijven tot 2025. Het plan is dat Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje tegen die tijd zelf een nieuwe Europese drone hebben ontwikkeld. Iran is een land met 80 miljoen inwoners. En dat land dat streeft naar het verkrijgen van nucleaire wapens. De Israëlische diplomaat Dor Gold vertelde dit aan het Wilson Center for International Scholars, dat zijn wetenschappers, in Washington afgelopen week. Hij zei dat hij sterk gelooft dat Iran Syrië wil omzetten of inlijven als een provincie van Iran. Dit onder verwijzing naar de Iraanse vorderingen van de Sjiïtische islam in dat land en dat Iran is betrokken bij het creëren van een sociale en politieke verandering zodat Syrië integreren kan in de Iraanse staat. Gold zei ook dat de Iraanse religieuze outreach in Syrië niet alleen een kwestie van opbouwen is van Sjiïtische moskeeën, het is een kwestie van een permanente aanwezigheid, gericht tegen Israël vanuit het noorden. En dat iets, zei Dor Gold, wat we niet kunnen accepteren. De heer Philip Schmidt, een onderzoeker aan de Universiteit van Maryland en een vooraanstaande expert op het gebied van de Sjiïtische militiebewegingen, merkte op dat de revolutionaire ideologie van de Islamitische Republiek Iran de zeer lange termijndoelstelling heeft om veel staten of groepen op te nemen in een breder politiek project. Ayatollah Khomeini, de leider van de Iraanse Islamitische Revolutie, was geen voorstander van Iraans nationalisme, maar wilde een echte en volledige pan-islamitische regering onder zijn religieuze richtlijnen en ideologie. Honderden ondernemers verdrongen zich in de conferentiezaal bij de eerste China-Israël Technology Innovation en Investment Top, lange naam, in januari in Beijing. Chinese investeerders zijn begonnen met het parkeren van hun geld in de wereldberoemde Israëlische high-tech-industrieën in een uitzonderlijk hoog tempo. Ongeveer 40% van het vrije kapitaal dat Israël binnenstroomt kwam uit China in 2015. Volgens Siva Eger, hoofd van de Buitenlandse Investeringen en Industriële Samenwerkingdivisie van het Israëlische Ministerie van Economische Zaken, van een lange naam, met de groeiende academische samenwerking, samenwerkingsprogramma's en gedeelde visies van beide regeringen. Het is schijnbaar een gouden eeuw voor de Israël-China innovatie samenwerking. En dat werd gezegd door Yin Heyun, de Chinese vice-minister van Wetenschap en Technologie. Averhof Neofito, hoofd van de regerende partij op Cyprus, vertelde afgelopen week dat zijn land nu een duidelijker beeld heeft van de Joodse staat, nadat het jarenlang een verkeerde perceptie van Israël heeft gehad. Israël is een land van 8 miljoen Joodse inwoners, dat een strijd vecht om te overleven, terwijl het is omgeven door honderden miljoenen moslims en Arabieren, van wie een deel niet eens het recht op het bestaan van een Joodse staat wil erkennen. De Cyprioten identificeren zich nu met Israël, omdat ook Cyprus een klein land is van de 800.000 mensen die worstelen om te overleven. Turkije, zijn immens grote buurman in het noorden, heeft een bevolking van ongeveer 75 miljoen. Al decennia lang wordt Israël beschuldigd van het creëren van de instabiliteit in de regio. Maar niemand kan Israël op een geloofwaardige wijze de schuld geven voor de instabiliteit in Syrië, of de dreiging van de Islamitische Staat, of zelfs de Arabische lente die veranderde in een Arabische winter. En de chaos in Libië en Irak? Nee, wij moeten ons denken veranderen. De Jewish Agency meldde dat ongeveer 10.000 mensen uit West-Europa naar Israël zijn verhuisd in 2015. Hierbij zijn 353 Italianen. Dat kan weinig lijken, maar is het echt niet, vergeleken met ongeveer 30.000 Italiaanse Joden die er zijn. We hebben het hier over iets meer dan 1 op de 1000. Het gestaag stijgende niveaus van antisemitisme was een kwestie van grote zorg voor de Italiaanse Joden die naar Israël verhuisden, zoals dat ook het geval is met andere Europese Joden. Israël roept Zweedse ambassadeur op het matje om een officiële berisping over te brengen betreffende uitspraken van haar minister van Buitenlandse Zaken. De adjunct-directeur-generaal voor Europese Zaken, Aviv Giron van Israël, vertelde de Zweedse ambassadeur in Israël, Carl Magnus Nesser, woensdag dat de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Margot Wallströms, oproep dat het neerschieten van Palestijnen door Israël moet worden onderzocht. Een verdraaide voorstelling van de werkelijkheid weerspiegelt. Giron zei dat Wallströms woorden aangeven dat ze echt niet begrijpt dat de Israëlische burgers worden blootgesteld aan het constante gevaar van moorddadige terroristische aanslagen. Hij zei dat als gevolg van deze tendentieuze opmerking van de minister, Israël zal niet langer toestaan dat Zweden projecten komt bevorderen in de Palestijnse gebieden. De Zweedse minister is niet langer welkom in Israël, zei hij. Nou, dit alles, ook dat gedoe wat er in Zweden allemaal gebeurt ten aanzien van Israël, dat wordt ook in Nederland gehoord en daar wordt ook van alles mee gedaan, tot onze verbazing moet ik u zeggen. Nou, zo zijn de PvdA, de SP en GroenLinks ook bezig om druk uit te voeren op minister Koenders en zij willen dan dat hij druk uitvoert op Israël. U weet dat afgelopen week er een brand was, een brandstichting bij het kantoor van de Israëlische Mensenrechtenorganisatie B'Tselem. En daarvoor, een dag voordat de PvdA hier wat over begon te zeggen, was er door de Jeruzalemse brandweer en politie geconcludeerd dat deze brand was veroorzaakt door slechte bedrading. Nou, wat de PvdA waarschijnlijk niet heeft gezien, ze hebben het niet opgemerkt of ze twijfelen aan deze conclusie, maar zij zeiden toen van ja, luister, wat hier gebeurt is een nieuwe fase van intimidatie van NGO's die opkomen voor de rechten van Palestijnen. En de PvdA-fractie zegt, waar is de Europese strategie en waar blijft die dan? Om meer proactief betrokken te zijn bij en meer druk te zetten op beide partijen voor het hervatten van de vredesbespreking. GroenLinks die wil dat minister Koenders aandringt op intrekking van het wetsvoorstel dat hun financiering aan banden legt. En daarmee wordt bedoeld het voorstel dat vooral linkse NGO's wil dwingen hun buitenlandse financiering te melden bij elke uiting en bij contacten met parlementariërs. En dat is, luisteraars, voor het geval dat u misschien niet helemaal weet, maar dat is een statement wat momenteel in Israël wordt gedaan, dat linkse organisaties moeten kenbaar maken waar hun buitenlandse financiering vandaan komt. Nou, wat betreft de aanslagen door de Palestijnen noemen de fracties van SP, GroenLinks en CDA ook een min of meer, ja, of minder scherpe bewoordingen. En zij berichten dat Amnesty zou twijfelen of Israël een aantal Palestijnen buitengerechtelijk heeft geëxecuteerd. En ze vragen de minister om zijn reactie. Dan wel, ze vragen, en dat doen dan vooral de SP en GroenLinks, ze vragen hem om een navolging van Zweden aan te dringen op een onafhankelijk onderzoek. En GroenLinks wil dat Koenders zijn Zweedse collega steunt en protesteert tegen de woedende, weinig inhoudelijke reactie op haar uitspraken. De Israëlische regering heeft gezegd namelijk, dat hebben we net al hiervoor gemeld, dat deze Zweedse minister niet langer welkom is in Israël. Hey, this is Ted Pierce and you're listening to Radio Israel. Thank you for listening. I waited upon you, Lord, and you bent over me and heard my cry. You brought me up from a dangerous pit, from a deep and miry clay, and you set my feet on rock to steady my way. Many will see it, many will see it, many will see, I trust the Lord. Sing it over, many will see it, many many will see and trust the Lord. Blessed is the man who enjoys the Lord, who makes the Lord his trust, and does not turn to strange and lies. I know, Lord, you will never withhold your sweet mercies from me. For your loving kindness will always preserve me. Ja, we gaan eens kijken naar kort nieuws van afgelopen week. Er gebeurt zo ongelooflijk veel. Vooraf aan de studio zat ik even hier in gesprek en hadden we het over het nieuws van wat er momenteel allemaal gebeurt in de wereld, in Israël en alles daarbuiten. Het is ongelooflijk hoeveel nieuws er wel niet is. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld dat de Iraanse staatsmedia afgelopen woensdag meldde dat er in Teheran 10 marinemensen van de Verenigde Staten gearresteerd waren. En dat kwam omdat hun boten volgens hun zeggen de Iraanse territoriale wateren in waren gevaren. Maar ze zijn weer vrijgelaten. Uit onderzoek blijkt dan dat de oorzaak was dat er was een mechanisch probleem met hun navigatiesysteem. Ja, of dat waar is, is allemaal de vraag. Wij, u en ik, weten allemaal niet wat er allemaal achter de schermen plaatsvindt. Er was ook het volgende wat naar buiten is gekomen, dat een voormalig topdiplomaat van de Verenigde Staten in Israël, dat is Thomas Pickering, hij stelde aan Washington voor in 2011 om een Arabische lenteachtige opstand aan te wakkeren als methode om de Israëlische leiders te dwingen te nemen van bepaalde stappen. En dat blijkt uit e-mails van Hillary Clinton die vrijgegeven zijn. Ander nieuwtje was dat de voormalige Libanese president Miguel Sulaiman van Libanon, hij heeft kritiek op de negatieve rol die Iran speelt in zijn land Libanon. En hij voegde er dan naartoe dat Iran niets tastbaar doet voor Libanon, in plaats van de normale vriendschap en intenties. Taba, dat is een moslim, een Palestijns persbureau, die meldt dat er een opiniepeiling was. En uit die opiniepeiling is gekomen dat Palestijnen in de leeftijd van 15 tot 34 jaar, zij zijn de grootste aanhangers van ISIS en Al-Qaeda in de regio. Nou, afgelopen week hadden we dus dat gedoe met die minister van Zweden. Daar kom ik later nog even op terug. Daar staat ook een artikel, ik weet niet of die er al staat of komt, op onze website van Pillar of Fire. Een ander toch wel zeer zorgelijk nieuwtje is dat de Verenigde Methodistenkerk, dat is een denominatie met meer dan 7 miljoen leden in de Verenigde Staten, die hebben afgelopen dinsdag aangekondigd dat haar pensioenraad, dus de fondsen die daar zijn, niet meer zal investeren in de 5 Israëlische banken in protest tegen hun rol in de financiering van Israëlische nederzettingen over de Groene Lijn 1967. Ja, de Verenigde Methodistenkerk. Een kerk die zegt, sorry Israël, maar jullie zijn op oneigenlijk grondgebied. Ik vraag me dan af hoe hun de Bijbel lezen en hoe hun dat zien. Ik vind het zeer zorgelijk. Nou, een andere zorgelijke organisatie is Breaking the Silence. Een organisatie dat, verleden week kwam eruit dat in een geheim opgenomen video, daarin wordt getoond dat de leden van Breaking the Silence en de ex-diplomaat Alon Liel de kans krijgen om de mogelijkheid te bespreken van een boycott door internationale sportorganisaties, en die boycott zou dan gaan tegen Israël. Besproken werd een boycott van Israël door het internationaal voetballichaam de FIFA. En deze ex-diplomaat Alon Liel, hij zei dat de boycott van Zuid-Afrika als een model kan dienen. De bron daarvan kunt u vinden op Arutz Sheva. Nou, dan was er afgelopen week ook het een en ander aan het hek bij Gaza aan de hand. Terroristen namelijk, die daar explosieven wilden plaatsen bij het grenshek van Gaza, en die wilden ze dan ook nog eens laten afgaan als hun patrouille passeerde, die werden dus aangevallen door de luchtmacht van Israël. En de Palestijnen hebben daarop gezegd dat er 1 dode, 3 gewonden is door deze aanval, en die komen uit de gelederen van Fatah. Ik denk dat dat Hamas is en niet Fatah, maar zo kun je maar van alles weer krijgen. Afgelopen week meldde de Jewish Press dat een Frans-Joodse parlementariër, hij is vermoord, gevonden in de buurt van Parijs. Zijn lichaam, wat meerdere keren gestoken is en in elkaar geslagen, die werd gevonden in zijn huis in een voorstad van Parijs. Nou, dat is dat artikel komt dan volgens politie uit politiebronnen uit de Le Figaro, en daar heeft de Jewish Press het weer van overgenomen. Er staat niet bij of het antisemitisch is, maar ik moet u zeggen, we hebben de afgelopen tijden wel meer berichten daarover gehad, en ik merk dat de politie er alles aan doet om het niet antisemitisch over te doen komen. Nou, een ander zorgelijk bericht vind ik is het volgende. We kennen allemaal hoe Canada een van de meest grote vrienden is geweest van Israël. En Harper, de president, de premier, was een echt de beste vriend misschien wel van Israël in de hele wereld. Helaas heeft hij de laatste verkiezingen het niet overleefd en is er een andere man daarvoor in de plaats gekomen, Justin Trudeau. En de vraag was, hoe is zijn relatie met Israël? En als ik nu lees het volgende, dat een onlangs vrijgegeven video van de Pakistan's Canada Association, die heeft bevestigd dat de huidige premier van Canada, Justin Trudeau, een bezoek heeft gebracht aan een moskee op 24 juli 2013, dus al een langere tijd geleden. Maar op die video is hij te zien in islamitische kledij. Hij heeft samen gebeden met de moslims. Hij heeft samen gevolgd de islamitische gebedrituelen. Hij is vervolgens daar ook voorgegaan en heeft een toespraak gegeven ter ere van de islam. Nou, dat vind ik erg zorgelijk. En ik geloof nooit dat deze man die dit doet zo pro-Israël zal zijn als men hoopt dat hij wil zijn. De bron daarvan is Walid Joubat. Daar kunt u het op terugvinden. En zo kunnen we wel doorgaan met alle zorgelijke berichten. Toch denk ik dat we daar niet voor weg moeten lopen en moeten blijven luisteren. Een Palestijnse jihadgroep die nauwe banden heeft met Iran, die beweren afgelopen woensdag dat het zich nu heeft uitgebreid naar de Gaza-strook. Maar ze zijn ook actief in de westelijke Jordaanoever. Ze zijn ook actief in Jeruzalem. Ze zeggen, we hebben een gewapende tak wiens doel is het om overal oorlog te voeren tegen de zogenaamde Israëlische bezetting. En dat vertelde Hisham Salim. Hij is oprichter van de Harakat al-Shabireen en dat heeft hij verteld aan het Palestijnse persbureau Ma'an. Dan was er ook afgelopen week een conferentie van een islamitische beweging en de Israëlische politie heeft besloten dat te sluiten. Dat gebeurde in een hotel in Oost-Jeruzalem. Kwamen demonstranten uiteraard op af en die probeerden om de politie tegen te houden in het uitvoeren daarvan. Maar de politie heeft door middel van speciale dondergranaten de menigte verspreid. In Israël Hayom stond een citaat. Daar staat bijvoorbeeld de Amerikaanse president Barack Obama. Hij is nu officieel een lamme eend. Obama wilde een nucleaire deal van de Iraniërs. Maar hij wordt bedrogen door Teheran. Zo hebben de Iraniërs een paar uur voor zijn toespraak 10 mariniers gevangen genomen. Dan roept dat Amerika, ja, dat is sterker dan ooit. Ja, staat hier dan. Dat was toen hij de president werd. Te veel van zijn bondgenoten zijn inmiddels verdwenen. Deze man, dan praten we over president Obama, leeft in een andere realiteit. Dan een opmerkelijk bericht wat komt van Ma'an News, dat is van de Palestijnen zelf, het persbureau. Zij zeggen dat de militaire rechtbank in de Gazastrook afgelopen woensdag 4 Palestijnen ter dood hebben veroordeeld voor samenwerking met Israël. En nou ben ik benieuwd of GroenLinks, of de PvdA, of zelfs het CDA, of deze Zweedse minister waar we het eerder over hebben gehad, ook in de pen geklommen zijn. Of interviews hierover hebben gegeven en hebben gezegd hoe erg dit allemaal wel niet is. Ander zorgelijk berichtje is over ISIS. ISIS doet de training van de ontvoerde Yazidi-kinderen om als zelfmoordwapen te gaan gebruiken en de zelfmoordaanslagen te bestendigen gedurende enkele maanden. En dat wordt gemeld door een Iraakse bron aan de Egyptische krant Al-Aram. Dan hebben we de Yisrael Beitenu, een politieke partij in Israël, de voorzitter daarvan, Avigdor Lieberman, oud-minister van Buitenlandse Zaken van Israël. Hij heeft afgelopen woensdag de Israëli's aangespoord om te stoppen met het winkelen in de populaire IKEA-meubelzaak als protest tegen de recente opmerkingen van de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Margot Wallström tegen Israël. Het Britse ministerie van Onderwijs heeft een Haredi-orthodoxe school in het noorden van Londen veroordeeld tot het sluiten van de school in de volgende maand. De Haredi Talmud Torah Tashbar School heeft illegaal, beweren zij, voor 40 jaar geopereerd. Waarom? Ze hebben de kinderen geen Engels geleerd en ze voldoen niet aan de minimumnormen. Zo werd de krant Independent dat doorgegeven. Kunt u zich nog herinneren onlangs dat de Israëlische Knesset-lid, maar dan de Arabische, dat is Hanein Zoabi, niet echt de beste. We hebben toen ook een interview gedaan met iemand van de Joodse gemeenschap uit Den Haag, hoe deze vrouw zo zorgelijk is. Nou, zij heeft ook de Israëlische veiligheidstroepen beschuldigd van het onnodig doodschieten van de Israëlische Arabische man. Maar welke man? De man die gezocht werd, de man die de schietpartij heeft, de aanslag heeft gepleegd in Tel Aviv, waarbij die twee Israëliërs gedood heeft, maar ook een Arabier en een heel aantal, als ik het goed heb uit mijn hoofd, 8 gewonden. En dan zegt deze vrouw, die werd uitgenodigd in Amsterdam om te spreken, ze zegt, wij moeten niet hem een proces aandoen, we moeten degene een proces aandoen die deze man hebben doodgeschoten. Tja, dat is toch wel erg als dit soort mensen, die gewoon lid van de Knesset zijn, allemaal maar kunnen zeggen. Er zijn nieuwe cijfers vrijgegeven door Arutz Sheva. En die cijfers komen dan van de Tempelberg-activisten. Zij zeggen dat de politie de arrestaties van Joden heeft doen escaleren op de heiligste plaats van het Jodendom. Met een totaal van 59 Joden die gearresteerd zijn in de afgelopen 7 maanden. En dan moet je denken aan mannen en vrouwen die eigenlijk alleen maar willen bidden op die plaats. Daar word je al voor gearresteerd. Tot zover even het korte nieuws wat er in de afgelopen week heeft plaatsgevonden. Shine. hope in your word. En ik hoop dat u dat ook heeft. Hoop in het woord van God. Hoop wat daar staat geschreven. Want leven in deze wereld zonder hoop is toch wel heel treurig. En dan kan ik me voorstellen dat je depressief wordt. Met alles zeker wat je in Frontlijn Israël te horen krijgt. Want dat is nogal wat nieuws. En er gebeuren mooie dingen zat. Maar Frontlijn Israël is een programma wat zich bezighoudt met het nieuws van vandaag. En ja, andere programma's zoals Tikva is een programma wat hoop geeft. Luisteraars, zometeen een persoonlijke mededeling. Maar voordat het zover is, toch nog wat toevoegingen op het nieuws van afgelopen week. U heeft al meerdere keren langs horen komen in het programma de situatie met Zweden. En er komt, als het goed is vandaag of morgen, op de website van Pillar of Fire een uitgebreid vertaald bericht. Een commentaar wat ook in de Jerusalem Post heeft gestaan, wat van het Keystone Institute komt. En wat mij geadviseerd werd door Wim Korthoeven om daar aandacht aan te geven, omdat dat toch wel iets laat zien. We hebben natuurlijk net al even aangegeven dat er ook in Nederland de linkse partijen hetzelfde gedrag gaan vertonen als deze minister van Buitenlandse Zaken van Zweden. En dat is, zij is het is een vrouw, Margot Wallström. Ze is van de Sociaal-Democratische Partij, zeg maar de PvdA van Zweden. En zij beklom met veel tamtam de post van minister van Buitenlandse Zaken in het najaar van 2014. En zij zegt, ik heb een volledig nieuw concept geïntroduceerd, een feministisch buitenlands beleid. En in de verklaring over de buitenlandse politiek van 2015 beweert ze dat nu wordt een feministisch buitenlands beleid geformuleerd, waarvan het doel de bestrijding van discriminatie van vrouwen, de verbetering van de omstandigheden voor vrouwen en de bijdrage aan vrede en ontwikkeling is. Nou, we zijn een jaar later en we weten nu de uitslag wat feministisch buitenlands beleid is. Het is niet zozeer over het beschermen van de belangen van vrouwen, aangezien het gaat over het vleien van de Arabische Staten en de Palestijnen en het voortdurend aanvallen van Israël. Dat is de enige democratie in het Midden-Oosten. Zvi Mazel, hij is de Israëlische ambassadeur in Zweden van 2002 tot 2004. Hij schreef op 14 december voor het Jerusalem Center for Public Affairs dat de Zweedse Sociaal-Democratische Partij, de PvdA van Zweden zoals ik net al zei, niet zo bekend staat om zijn sympathie voor Israël. Het huidige duo, de leiders namelijk, premier Stefan Löfven en minister van Buitenlandse Zaken Margot Wallström, zij zich echter te buiten gegaan. Voeren een systematische campagne tegen Israël. Hoewel de erkenning van een Palestijnse staat een voortzetting was van het vijandig beleid van Zweden links tegen Israël, was het ook gericht op de grote islamitische minderheid in het land. En die islamitische minderheid, ongeveer 700.000 mensen, met het doel bij de volgende verkiezingen de islamitische kiezers over te halen op hun partij te stemmen. Tijdens mijn diplomatieke ambtstermijn, zegt dan de oud-ambassadeur in Zweden in de vroege jaren 2000, waren al mijn pogingen om een dialoog met die partij te voeren tot dovemans oren gericht. De betrekkingen van de twee landen zijn veranderd in een cyclus van woordenwisselingen. Heeft deze ambassadeur Mazal gelijk? Laten we eens kijken naar wat de Zweedse regering en de huidige minister van Buitenlandse Zaken hebben gezegd en gedaan. Het is een vrij lang verslag wat op de website komt, maar een heel belangrijk verslag waar u van alles zult terugvinden. Ik heb een aantal zaken er even uitgehaald, omdat het 8 A4'tjes beslaat. En ik denk dat het echt de moeite is om het te lezen, omdat het een duidelijk beeld geeft over de situatie met Zweden. Maar ook omdat we kunnen leren voor ons eigen land en daarop kunnen reageren als we zien hoe momenteel ook door de PvdA, de SP en GroenLinks wordt gereageerd. Nou, je hebt een zekere journalist, Ken Ekerot. Hij was benieuwd hoe Wallström, dat is dus de minister van Buitenlandse Zaken, president Abbas en zijn Fatah-partij beschouwt. Nou, de vraag die dus aan de minister werd gesteld, was die vraag. En er kwam een antwoord op en dan werd er gezegd, de overheid die steunt de gematigde krachten in Palestina. De overheid, de Zweedse overheid moet je dan lezen, ondersteunt de Palestijnse autoriteit en anderen die het recht van Israël erkennen om te bestaan en streven naar een diplomatieke oplossing van het conflict die het voor Israël en Palestina mogelijk maken zij aan zij met vrede en veiligheid te leven. Nou, dat klinkt wel heel mooi, hè? Ik vind dat president Abbas het tot het doel van zijn leven heeft gemaakt de weg van het geweld te vervangen door een diplomatieke strijd om de Israëlische bezetting van Palestina te beëindigen. Ik heb ook opgemerkt dat president Abbas, afgezien van zijn veroordeling van het terrorisme, zich ook heeft uitgesproken tegen kreten voor gewelddadig verzet tegen de Israëlische bezettingsmacht. Nou, antwoord van deze Ekorot zegt: nou, deze vrouw portretteert Abbas als een pacifist die het terrorisme heeft afgekeurd. Hij zou terrorisme kunnen veroordelen wanneer het Franse burgers zijn die worden gedood, maar als het Israëli's zijn die gedood worden, dan zijn er helemaal geen problemen voor hem. Hij heeft geen enkele van de moordenaars van 20 Israëli's tijdens de laatste paar maanden veroordeeld. Integendeel, veel van de leiders van de Palestijnse autoriteiten Fatah hebben de moordenaars verheerlijkt. Nou, dan gaat het verhaal nog even verder en dan zegt hij: Wallström is ofwel onwetend over Abbas' viering van en beloningen voor moordenaars, of ze liegt gewoon keihard. Geen enkele van de alternatieven is echt vleiend. Daarom wil ik twee vragen stellen. Is de minister van Buitenlandse Zaken zich bewust van de lof van het terrorisme? En is hij op de hoogte van de beloningen die aan terroristen betaald worden? Ja of nee? En dan antwoordt de minister van Buitenlandse Zaken van Zweden dat ze zeker alle gewelddaden, ongeacht of ze door Palestijnen of Israëli's worden uitgevoerd, veroordeeld. En ik heb de nadruk gelegd op het belang van het voor de rechter brengen van de verantwoordelijken en het niet betrokken zijn bij buitengerechtelijke executies. En in 11 januari 2016 zegt ze opnieuw weer: ja, het is allemaal wel heel erg. En ze zegt: ik wil een grondig en een geloofwaardig onderzoek naar de vraag of Israël buitengerechtelijke executies heeft gebruikt tijdens de laatste maanden van geweld, mesaanvallen en botsingen tussen Israëli's en de Palestijnen. Daar is die hele rel uitgekomen. Ik heb hier ook voor mij van de New Observer een krantenartikel. En dat artikel is nog niet zo heel oud, waarin staat dat Zweden momenteel een training geeft aan mensen uit de derde wereld, moslims, in sluipschuttertraining. Het is echt ongelooflijk dat jongelui daar een training krijgen. Je ziet er ook foto's bij, ook van een jonge moslimvrouw met een geweer die daar bezig zijn in het schieten als sluipschutter. En ze krijgen daar een hele training in. Dat is wat er gebeurt en dat is de vraag wat zij daarvoor terugkrijgen. Dan werd ik net gewezen ook op het feit dat er inmiddels problemen zijn in Zweden voor de minister en dat er dus beschuldigingen zijn over steekpenningen in een zekere manier. Hoe dat precies zit, dat hoort u misschien later nog, maar dit is wel iets van wat er allemaal gebeurt. Dit is Zweden. Laten we hopen dat het niet ons voorland is. En daar wil ik het even bij laten. Luisteraars, dan een persoonlijke mededeling. Ik denk dat ik nu ongeveer 7 jaar radioprogramma's maak. 7 jaar heb ik het nieuws van Israël gedaan, 7 jaar lang. En ik ga ermee stoppen. Ik stop er eigenlijk per direct mee. Ik stop niet met het programma Manishma. Ik stop niet met de Bijbelstudies. En ik zal regelmatig, denk ik, terugkomen in het programma Frontline Israël. Maar al lange tijd liep ik met het probleem dat het te druk werd voor mij. Al lange tijd liep ik met het probleem dat ik keuzes moest maken, omdat ik met andere zaken bezig ben waar ik momenteel alle aandacht voor moet hebben en gefocust op moet zijn. Dat is de plannen om een groot congres in Den Haag te gaan organiseren. Zo zal ik volgende week ook in Israël een aantal dagen zijn waar ik allerlei besprekingen heb. Ik zal veel reizen de komende tijd. En dan echt op maandag dit programma maken, dat is iets wat te veel en aandacht vroeg van mij en ik kon dat er gewoon niet meer bij hebben. Ik heb het eigenlijk met heel veel plezier gedaan. Ik was dankbaar voor Arie Monster, die zoveel heeft vertaald, voor Karel van Essen, die me de laatste tijd heeft geholpen. U heeft hem de laatste week wat minder in het programma gehoord, zelfs helemaal niet meer op het laatst. Maar hij heeft ook heel veel teksten aangeleverd, programma's gezocht, informatie. Het is zoveel werk, het kost zoveel tijd. Dit kun je niet alleen doen. Als je ziet wat wij hier doen met vrijwilligers, en als je kijkt naar de grote radiostations, dan is het eigenlijk een wonder dat wij als Radio Israël dit allemaal maar kunnen leveren. En ik vind het een voorrecht om te mogen doen. Maar ik ga Frontline Israël overgeven. En de man die mij gaat opvolgen is Roelof Kingma. Roelof Kingma zal volgende week al, omdat ik dan al in Israël zit, en het gaat eigenlijk allemaal een stroomversnelling, en het is voor mij een gebedsverhoring, het programma overnemen. En Roelof en ik zullen volgende week, dat zal wat eerder opgenomen worden, het een en ander met elkaar bespreken. We zullen als het ware het stokje overgeven. Maar ik ben erg dankbaar dat Roelof met vele jaren ervaring, ook als discjockey, dit programma zal gaan doen. En ik denk eerlijk gezegd dat het wel eens zo kan zijn dat het programma zelfs nog beter kan worden dan zoals ik het heb gedaan. Ik ben blij dat al die jaren dat u geluisterd hebt. Want ik moet zeggen, we zien dat de cijfers van Radio Israël groeien. We hebben hele mooie flyers. Als u zegt, ik ga reclame maken voor de radio, dan zouden we dat erg waarderen. Want we kunnen nog veel meer aandacht gebruiken. Ik ben ook blij en dankbaar voor de sponsoring. Want we kunnen niet zonder sponsoring. Ik zal daar ook binnenkort een mail over doen uitgaan. Omdat we toch wel een oproep willen doen voor maandelijkse sponsoring. En dat doen een aantal mensen, maar een paar. Maar we zijn heel dankbaar, omdat we tot nu toe altijd onze rekeningen hebben kunnen betalen. Dat is het eigenlijk. Dat is mijn persoonlijke opmerking. En als u zegt, ik wil eens wat weten, bel dan naar kantoor van Pillar of Fire. Dan kan ik het u uitleggen. Maar voor nu zeg ik ben er klaar mee. En Roelof niet, want die gaat het opnieuw doen. Dank u wel voor het luisteren. En tot binnenkort. Volgende week ben ik toch nog even te horen. Van de week neem ik het op als Roelof in de studio is. En dan zal hij voortaan het programma Frontline Israël doen. En ik denk zo is maar te denken dat ik toch nog wel eens een keertje zal invallen. En dat zou ik leuk vinden. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor uw ondersteuning. Shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Shalom, my name is Carolyn Hyde from Israel. If you'd like to know more about our worship music and even get some of our worship CDs, please feel free to visit our website at www.heartofgod.org. And God is spelled G-D. So that's www.heartofgod.org. Thanks so much. Shalom velehitraot. Chosen, for I have Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.